będę tobie tu mówił proste historie opartych na faktach. Nie chcę nikt słuchać już tego, zostawmy je na porysanych kompaktach. Nie będę tobie tu mówił o tym, co chwyta za serce i trzyma, bo dzisiaj jest dzisiaj, nie wczoraj, bo dzisiaj poziom empatii to kpina. Nie będę tobie już mówił o tym, co przeskrobałem tu z panną. Jak używam słowa przeskrobałem, to znaczy, że dawno to za mną. Nie będę tobie opowiadał o moim życiu, nie ma o czym mówić. Nie ma tu tego, jak sprzedać się nie sprzedaje, to lepiej nie mówić. Co podzieliłem na pół, zostało na pół podzielone i zmarło. Czasami to było warto, częściej bolało, aż nie dotarło. Nie będę tobie opowiadał, że lecąc z dół chwytałem się pracy. Zbyt dużo tego bagno wciąga ofiary, odpycha słuchaczy. Nie mówię o tym, co w serce, bo nie mam już do tego wcale serca. Oddałem na dłoni je kiedyś i wysłałem w świat na CD w kopertach. I za każdym razem pełen nadziei z dumą patrzyłem na dane. Z bólu tworzyłem, ból potęgowały, gdy wracały nieodebrane. Jestem anty, taki dewiantyk, antydepresanty. Jem tylko ból, ból, ból. Jestem anty, taki dewiantyk, antydepresanty. Jem tylko ból, ból, ból. Jestem anty, taki dewiantyk, antydepresanty. Jem tylko ból, ból, ból. Jestem anty, taki dewiantyk, antydepresanty. Jem tylko ból, ból, ból. Witam wszystkich na mityngu. Dzisiaj jestem tu nowy. Chciałbym opowiedzieć, kim jestem, lecz pozostać anonimowym. Mam lat bez mała, prawie 40. Jak ten czas leci. I ponad połowę już całego życia, albo może i lepiej. Jak ten perfidny dewiantyk, pisałem palcem po wodzie. Nie skończę już więcej szkół i nie zdobędę doświadczeń w zawodzie. Nie chcieli mnie do pracy w cyrku, występ za trudny w odbiorze. Proponowali, zostań klanem z czerwoną piłką na nosie. Za późno jest już na zmiany, raczej zostanę już taki na zawsze. Chyba że program 13 kroków rozpocznę w końcu terapię. Jestem anonimowym dewiantykiem i lubię to, to fakt. Karmiłem się krzykiem wyrwanym z gardła, kiedy rozchylałem swój płaszcz. Z politowaniem, podziwem, oddaniem, śmiechem i twarzą w twarz. Wdychałem wasze emocje, z szacunkiem chłonąłem wasz strach. To co robiłem to sztuka, bez emocji sztuka to fałsz. Teraz nikt mnie nie widzi, mija mnie pustka, nikt nie zwraca uwagi na tak obscenicznie prezentowaną perfidną nagość ubraną w akt. Ekshibicjonizm to banał. Proszę pana, z czym do ludzi? Świat poszedł dawno do przodu. Pan nie szokuje, tylko nudzi. To dzieci nada, to nie trudne. Kto chce perwersji, szuka w Google. Szuka w Google. Jestem anty, taki dewiantyk, antydepresanty. Jem tylko ból, ból, ból. Jestem anty, taki dewiantyk, antydepresanty. Jem tylko ból, ból, ból. Jestem anty, taki dewiantyk, antydepresanty.